η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει... Να σου πει πως με παλιές μεθόδους διεξάγεται το μοντέρνο ως ουσιαστικό καταρχήν. Στενογραφία. Υπάρχουν πρόσωπα με την ικανότητα να είναι ακροατήριο του εαυτού τους. Όποιος έζησε μοναχική ζωή γνωρίζει πολύ καλά το μονόλογο και τους κανόνες του. Για εκείνον εν τούτης που βαδίζει μιλώντας μεγαλόφωνα στο κενό, τα πράγματα ήταν πάντοτε αρκετά σοβαρά. Μόνο τα τελευταία χρόνια, δυσδιάκριτο ή εμφανές, το σειρματάκι ανάμεσα στο αυτί και στο γιακά υπέγραψε την καθησυχαστική διάγνωση. Day in, day out. The same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you. Day in and day out. Day out. Day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view. That possibility may be seeing you. Come rain, come shine. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar. A thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt? When there it is, day in, day out. Αυτό που θαυμάζουμε είναι σαν να το έχουμε λίγο δημιουργήσει. Να η εξήγηση για τις έμμονες ταυτίσεις μας και τις σχολές του γούστου που ο καθένας ακολουθεί και υπερασπίζει με τόση αυταπάρνηση ως πνευματική ταυτότητα. Think of you day in and day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility may be seeing you. The day is fine. Then I kiss comes the ocean's roar. A thousand drums. Can't you see that's love? Can there be any doubt? When there it is, when there it is, day in, day out. When there it is, day in, day out. Shabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba. Είτε η ποιήση ψάχνει στο άπειρο ζητώντας το νέο Μποντλέρ, είτε στο πεπερασμένο ζητώντας το ανεξάντλητο Κλοντέλ, φτάνουμε πάντοτε στην ίδια κρυμμένη ταυτολογία. Καταγωγή κάθε τέχνης είναι το έλλειμμα του απείρου και γλώσσα της η μεμσημυρία μιας γι' αυτό το λόγο τραυματικής εξομολόγησης. Λαχανιασμένη και άπλιστη για Αθανασία, γράφουμε παλεύοντας πάντα με το πεπερασμένο. Την έσχατη ποινή για τη βουλημική με το χρόνο συνείδηση. Κώστας Μαυρουδής, στενογραφία. Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Δε μου δίνεις σημασία κι η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες, κι ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ' άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Νομίζαμε πως μας κουνάει η αιώρα μιας αιώνιας εξοχής, ενώ λυκνιζόμαστε ανύποπτοι μέσα στο σαθρό δίχτυ του χρόνου. Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά? Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ' άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Το ότι υπάρχει η τέχνη σημαίνει πως η ζωή δεν αρκεί. Πεσόα. Αλλά και ο Μίκι Μάους και ο Τεντέν και ο Αστερίξ δηλώνουν την ίδια ακριβώς ανεπάρκεια, το ίδιο έλλειμμα. Είναι ταυτόσημη η ζωφερή εικόνα την οποία απομακρύνουν και οι προθέσεις του εναλλακτικού κόσμου που εγκαθιδρύουν. Πάλι από τη στενογραφία. One thing I was sure of, my Uncle Leo was definitely the hero of my childhood. The smell of his Old Spice cologne carried me back into that lost childhood more than the whole movies did. My uncle didn't know it, but it was the sweet cheap smell of car dealers that took me back and made me dissolve into a dream of the past. Leo was the last dinosaur that smelled of cheap cologne, and he believed in the American dream. I was crazy about him because he believed in miracles, and even though he lived inside of life and sold Cadillacs, he always looked like a 10-year-old boy whose sleeves were too long. When I was 10, Leo gave me this great movie camera, and my mother always hoped I'd become the next Milton Berle. But dreams about houses and cars and fresh-cut lawns aren't dreams when they become real. And somehow, I understood what my mother meant by Good Morning Columbus. And even if my mother didn't like what I was doing with my life, I think she'd understand me. When I was 11, I got this really weird earache that wouldn't go away. I went to about 100 doctors, but none of them could help me. So what Leo did was, he went into Mexico and brought back this fat lady witch doctor who did some mumbo jumbo and fixed me right up. I was grateful, but somehow I thought I might have been better off mute. All in all, I had a very happy childhood. My father was a border guard who spent most of his life trying to keep people from crossing lines. Every night for 15 years, he'd go out and smooth down the road between Mexico and Arizona. And every morning, he'd be out there looking for footprints in the dirt. But my father always said that work was like a hat you put on your head. And even if you didn't have pants, you didn't have to walk down the street ashamed of your ass, as long as you had a hat. Ξεγελά κανείς για λίγο την ιδέα ότι έχει γεράσει. Ίσως τότερα λούζεται και πάλι στα ίδια νερά, ακούγοντας στερεότυπες εκφράσεις που θυμάται ίδιες και αμετάβλητες αφού του γνώρισε τον κόσμο. Τα χοντροειδή πειράγματα μεταξύ αντιπάλων οπαδών που ανταλλάσσονται διατόρως ανάμεσα στους πάγκους της λαϊκής και στις πόρτες των μικρομάγαζων. Ή ακόμη την κριτική της αστής κυρίας για τις συμπεριφορές της οικιακής βοηθού, κορίτσι της επαρχίας τότε, αλλοδαπή σήμερα, απ' την οποία δεν φαντάζεστε τι υποφέρω. Για δευτερόλεπτα ξαναζεί την εικόνα μιας περασμένης εποχής και την ψευδέστηση ότι πρόκειται πάλι για τα πρόσωπα που κατέγραφες με τα χίλια παιδικά αυτιά δεμένο στην παλάμη του πατέρα σου. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, βεβαιώνει η επανάληψη των συμπεριφορών. Τίποτε, καταφάσκει η ανεξέλεγκτη μορολογία του 50 και του 60 που επιβιώνει απερίσπαστη, γράφει ο Μαυρουδής, στενογραφώντας τον τρόπο που αντιλαμβάνεται κανείς όσα προηγήθηκαν για να συνεχίσει με τις ίδιες αιμονές. And if somebody was to ask me why I don't get up right now and catch the next train back to New York, it's because you can't say no to your childhood hero. I decided to be his best man, but one thing I was sure of. No matter how much I loved the smell of cheap cologne, I was never going to become my uncle. And I was never going to sell Cadillacs. Ο χειρότερος εφιάλτης στα όνειρα του εφαψία δεν μπορεί να είναι άλλος από το ότι μετικεί σε μιαν αραιοκατοικημένη κομμόπολη. You have to understand the way I am, mine hair. A tiger is a tiger, not a lamb, mine hair. You'll never turn the vinegar to jam, mine hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Bye, bye, mine leave. Farewell, mine leave. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair. I wonder why mine hair. I've always said that I was a You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side by side, mine hair. You couldn't ever cross it if I tried, mine hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile. Knit your brow, you should have known by now. You'd have recourse to doubt me, mine hair. Bye bye, my lieber hair. Auf Wiedersehen, mein hair. Spicy, gut, mein hair. Goodbye. You can't make me fall, mine. μιλούσα, φόρεσε τα προσβιοπικά του γυαλιά, θέλοντας να με ακούσει καλύτερα. Κώστας Μαυρουδής. Κοίτα κοτσίδα ο γέρος και σαν τη σφίγγα ερμητικός, με το κρανίο στην ακράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι. Έξω από το μπαρ ο ήλιος ντάλα. Ψευτοπροφήτης κι από πάνω, σαν τον τρελό του Άκη Πάνου, μόνο που αυτός ακούει Έλβις. Ξόραφες τσέπες διπλά γαζιά κι όλο το ένιγμα καλέ μου, που έχουν τα βρέφη του πολέμου. Γέρος λοιπόν για το rock and roll και για τον θάνατο, παιδάκι αθώο ακόμα. Γέρος λοιπόν για το rock and roll και για τον θάνατο, παιδάκι αθώο είναι κι αυτό. Ξυπνάς και αμέσως διαλύεται ο εφιάλτης ότι έχεις απορριφθεί στην άλγευρα. Αλλά το πληρώνεις με το αντίτιμο να βαδίζεις πάλι προς τα 60. Που πήγαν οι φίλοι, άνοιξαν σπίτια, βγάλαν κι αμάξι με κουκούλα. Πάντοτε ακούνε τα μπλε καστόρια τη τραγούδι απ' τα ηχεία στην πισίνα. Μα τα δικά τους τα φορεμένα εκείνα τα έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Σάββατα ταβέρνα, στο τένις κλαμπ τις Κυριακές, κεφάλια μέσα τη Δευτέρα. Γέρι λοιπόν για το rock and roll και για τον θάνατο, ναι κι αν ορεινή ακόμα. Γέρι λοιπόν για το rock and roll και για τον θάνατο, ναι κι αν ορεινή κι αυτή. Ο γιατρός είναι πλέον νεότερός μου, ο αστιφύλακας νεότερός μου, ο καθηγητής της κόρης μου νεότερός μου. Η μελαγχολία μου ενηλικιώνεται. Τώρα για ιδέες τον γέρο, με μηχανή φουριόζα, με στολικό φως να μου κρίζει. Πατάει 200, τα φορτηγά κορνάρουν, ξένος αέρας αναβλύζει. Αίμα γαλάζιο, φουλ μπριαντίνι, το ξωτικό που τραγουδούσα. Τρέχει και κλαίει για τη ζωή στη γλύκα, στο ραντεβού με την Ταλίκα. Γέρος λοιπόν για το rock and roll και για τον θάνατο, παιδάκι αιώνιο θα'ναι πάντα. Γέρος λοιπόν για το rock and roll και για τον θάνατο, παιδάκι αιώνιο κι αυτό. Γέρος λοιπόν για το rock and roll και για τον για τον ίσως η τελευταία και συντομότερη φράση του ρόλου μου που θα ψιθυρίσω δειλός και απαρηγόρητος. Αυτό ήταν λοιπόν. Παιδιά, συλλαβίζαμε ασαφείς λέξεις, τις σκιές των πραγμάτων. Ενήλικες, μερικάζουμε τις σκιές, τα χαμένα πράγματα. Όλοι σε αυτόν τον κόσμο ρίχνουν μια σκιά, μια εθέρια ιδέα του σώματος, έναν υπαινιγμό απουσίας. Ο ποιητής όμως είναι ο μόνος που την έχει εξημερώσει και την εκμεταλλεύεται προσοδοφόρα εφόρου ζωής, δίνοντας δημόσιες παραστάσεις με αυτήν. Ποιητής Στάτιος πέφτει να φιλήσει τα πόδια του Βυργίλιου. Εκείνος τον εμποδίζει. «Αδελφέ, μην το κάνεις», του λέει, «γιατί σε σκιά και σκιά βλέπεις». Τόση αγάπη για σένα με θερμένη, που ξεχνώ πως είμαστε σκιές και νομίζω ότι από σώμα είμαστε φτιαγμένοι. Καθαρτήριο. On s'était quittés tous les deux, et Boris comment là c'est curieux. On se retrouve face à face, on croyait ne plus se revoir, puisqu'après une scène un soir, je t'ai dit par que tout s'efface. Maintenant que tout est bien fini et que nos cœurs se sont repris, ne pensons plus qu'aux jolis gestes. Causons en amis simplement, on ne part pas rien qu'un moment. Allons, voyons, je t'en prie, reste. Reste. Que nous parlions un peu du temps où nous étions heureux, car nous le fûmes, j'imagine. En cet instant, mon cœur ému vraiment ne se rappelle plus que de nos minutes divines. Le mal que nous nous sommes fait petit à petit disparaît lorsque j'évoque tout le reste. Ta main frémit entre mes doigts, tu te rappelles. Alors pourquoi vouloir t'en aller déjà? Reste. Reste, à moi qu'au fond de ton cœur, plus rien n'existe. J'en ai peur, ta vie serait-elle à une autre? Oui, alors tu ne m'aimes plus. Un nouvel amour est venu remplacer la trace d'une autre. Tu vas la retrouver ce soir, aussi quel désir, quel espoir en toi soudain se manifeste. Oh non, pas encore, je ne veux pas, tu n'iras pas entre ses bras, tu n'iras pas en temps, tu restes, reste. Oh, pardon, je souffre trop. Je suis là et je dis des mots qui te laissent voir ma détresse. Sans toi, chaque nuit, je pleurais. Et te retrouvant, j'espérais au moins un élan de tendresse. Mais quoi, des larmes dans tes yeux, est-ce un remords, est-ce un adieu? Vois, je n'ai plus qu'un dernier rêve, c'est de t'offrir mon pauvre corps, où survit tout notre bonheur. Oh chérie, tu restes, tu restes. Να μείνεις, είπε, με στενογραφημένες σημειώσεις. Δεν είναι στην ουσία αφορισμοί από φθεγματικά και αξιωματικά κείμενα. Είναι προσωπικές ημερολογιακές σημειώσεις ενός βίου που μόλις απελπίζεται θυμάται το σικελό από το χάος του Πιραντέλο και επιμένει. Όσο μένει μην το βλέπεις λίγο, προλαβαίνεις. Και όσο προλαβαίνεις, σπέβδε. Ο Κώστας Μαυρουδής επιμένει. Η ατέλεια του κόσμου δημιουργεί την ανάγκη να τον συμπληρώσουμε μέσω της τέχνης. Το παιχνίδι της αφοριστικής αλήθειας είναι ένα ιδίωμα με παραπλήσιο στόχο. Θέλοντας να ερμηνεύσει ή να φθαδιάσει, καταλήγει στο πνευματώδη ευνηδιασμό, είτε αυτός μοιάζει με διδακτισμό, είτε με χαριτωμένη υπερβολή και φάρσα. Ελευθεροτυπία στο Δημήτρη Γιόνι. Make me more wise and oh, tell me more about drinking. Oh, it's evil ways, and then I will be your friend. So please be my guide, be my light. Oh, can you really help me now? I am lost and there's no way out tonight. Oh, when I was young, oh, mama, she used to laugh at me and cry. You'll be lonely when you die. Couldn't change it if you tried. Oh, I've been home for so long now. So take me back, will you, to the thrills of town, and tell me more about women. Yes, I had four last night, so can I be your friend? Κάποτε με ανάλογο πνεύμα κι εγώ, λέγοντας σε ένα περίλυπο για το τέλος των διακοπών του παλαιοντολόγου, ένικο του ίδιου ξενοδοχείου, «Μα έχετε ακόμη μια ολόκληρη εβδομάδα, ξέρετε πόσο είναι μια εβδομάδα», πέτυχα να καταπραίνω την εκκρεμότητα του τέλους. να αναβαθμίσω στη συνείδησή του το ασήμαντο χρονικό υπόλοιπο. Σαν το σικελόχωρικό, ανέδειξα ένα εξαήμερο τόσο δραστικά, ώστε ο συνομιλητής μου, που μεταξύ δύο γνάθων είχε συνομιλήσει με τον Ήλιγκο των χιλιετιών, έδειξε να ανακαλύπτει την ανεκτίμητη σημασία του 24ωρου, τη χαρά να κερδοσκοπεί με το ασήμαντο κεφάλαιο της στιγμής. Κώστας Μαυρουδής. Συνέβαινε κάποτε, νοέδει ο ήλιος, να εμφανίζεται τεράστια η σκιά του Νάνου, σαν να ανήκε σε γίγαντα. Αργόσχολοι, αχθοφόροι, σερβιτόροι, πρόσωπα της αγοράς, που ποτέ δεν ασχολούνταν με τον κόσμο των εικόνων και των εντυπώσεων, είχαν την ευκαιρία να σκεφτούν εκείνο που ο αναγνώστης προσεγγίζει με την αρρωγή της λογοτεχνικής θεωρίας. Πόσο σχετικά είναι τα πράγματα και πόσο εξαρτώνται από τη θέση και το φωτισμό, δηλαδή τον τρόπο αφήγησης. Και πρόσωπα που αποχαιρετούν από την αποβάθρα, πλατείες με περιπατητές, μεσοπολεμικοί δρόμοι. Ποτέ δεν πρόκειται για μια αθώα παράσταση. Άγνωστοι που κανένας τους πια δεν υπάρχει, δραματοποιούν τη σημασία της εικόνας. Σε αντίθεση με τη μέρημνα για έναν επώνυμο απόντα, εδώ ρωτάς για το ανεξακρίβωτο μέλλον. Ποιος ήταν, που, μέσα σε ποια περιπέτεια έπαψε να υπάρχει. Χωρίς ταυτότητα, το ανώνυμο πρόσωπο κρύβει την εξέλιξή του. Ο άγνωστος που εντοπίζουμε αποσιωπά ή αφήνει στη σκιά το ένιγμα της μοίρας του και κυρίως την κρισιμότερη πληροφορία, τις συνθήκες και τις τρομερές λεπτομέρειες του τέλους. Κώστας Μαυρουδής. Le soleil apparaît. Γέροντας πάσχει από άνοια. Το μεσημέρια μένει για πολλές ώρες έξω από το σχολείο, περιμένοντας να εμφανιστεί ο γιος του, που έχει πλέον αποκτήσει δικά του παιδιά. Η απλή αυτή ιστορία είναι το συγκινητικό μονόπρακτο μιας αυταπάτης, η παθολογική επιστροφή στη σχέση της χαμένης στοργής. Αλλά αν δεν διαβαστεί ως δραματική παροδία, κινδυνεύει να έχει τις επιπλοκές της υπερβολής και του υψηλόφωνου δρόμενου. Που το ασκημένο συγγραφικό ένστικτο οφείλει να χειριστεί με εξαιρετική προσοχή και λεπτότητα, σαν κάθε τι που σχετίζεται με την νοσταλγία του χαμένου και το δουν ελαβήν με το χρόνο. Όπως κάνει ο έμπειρος ηχολήπτης, που χαμηλώνει τον τόνο μιας δυνατής φωνής, αλλάζοντας την οξύτητά της ή κατασκευάζοντας σβησμένες αντιχήσεις, ο συγγραφέας οφείλει να εξασφαλίσει στο πραγματικό γεγονός τη γραπτή φυσικότητα, ακολουθώντας τους ειδικούς και αυτόνομους κανόνες της. Αντιθέτως, η εμπειρική ζωή, που όπως ξέρουμε αδιαφορεί για το στόμφο, παράγει ακατάπαυστα το κραυγαλαίο, επιτρέπει τα πάντα χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη για την οικονομία τους, χωρίς φόβο λογοδοσίας. Δραματικοί θάνατοι, κορώνες τραγικών ασθενειών, φθονερά και ασίγαστα πάθη είναι το αυθεντικό υλικό της, απέναντι στο οποίο δεν φίδεται, δεν επιφυλάσσεται, δεν δικαιολογείται. Το πρωτότυπο που με την ακατέργαστη αληθοφάνεια υπηρετεί συχνά την υπερβολή, αγνοεί τις άδειες, τους πειθαρχημένους, εξαιρετικά λεπτούς κανόνες και χειρισμούς, τους οποίους αντιθέτως αξιώνει με την πιο αυστηρή ρήτρα η αναπαράσταση. Κώστας Μαυρουδής, στενογραφία. I used to have a girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sorted rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower, As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she'd turn to me and say. Όσοι πιστεύουν ότι η ετυμολογία είναι ένα είδος αποκάλυψης του πραγματικού, ας σκεφτούν μόνον ότι ο Θεός ετυμολογείται από το θέατό σου. Το πιο σύγχρονο ρολόι υποβάλλει πάντα κάτι αντίστοιχο με τον ηλιακό του προγόνο, την ιδέα της σκιάς. Αυτή η εξαίματος συγγενής της νύχτας, ακόμη και μέσω του πιο εξελιγμένου μηχανισμού, δηλώνει ή υπενήσεται διαρκώς την παρουσία της. Για όλα τα ρολόγια, η ιδέα του χρόνου είναι πάντα μια επίμονη μεταφορά της σκιάς. Σε αυτή τη γωνιά, την ίδια τη θέση, τα βράδια μ' αρέσει να κάθομαι μόνο σ' αυτή τη γωνιά. Εσύ είχες φέρει και κάποιο γαρσόνι, μονάχα με ξέρει. Απλώς είδαμε απικάσματα, σκιές μεγάλων ενιών. Γι' αυτό και μου κάνει σύχανα τα χατήρια, σε φύριο όπως πρώτα τα δυο μας ποτήρια. Μ' ανάβουν τα φώτα και το αχ, τον αποτύχει γεμάτο χυμή. Μ' ανάβουν τα φώτα και το όνειρο σβήνει, αχ, τον αποτύχει. γεμάτο έχει μείνει. Ένα ελάττωμα στο σώμα ή στη συμπεριφορά του άλλου πάντα μας καθησυχάζει, υποθέτοντας ότι είναι αιτία ενός βέβαιου τραύματος και μιας αναπόφευκτης ωριμότητας. Νιώθουμε πολύ πιο άνετα μαζί του, υπολογίζοντας ότι κατανοεί ευκολότερα τις ελλείψεις, τις παρεκκλήσεις και τις ανεπάρκειες. Πίσω από τη σοφία της εγκατάβασης υπάρχουν πάντα παλιοί στεναγμοί και συσσωρευμένα πάθη. Σ' αυτή τη γωνιά, στην ίδια την άκρη, ποιος κρύβει ένα δάκρυ, ποιος νιώθει ένα πόνο. Σ' αυτή τη γωνιά ξημέρωσα μου και κάποιο καρσόνι με σκέφτεται μόνο. Γι' αυτό και μου κάνει τσίχανα τα χατήρια, σερβίρι όπως πρώτα, τα δυο μας ποτήρια. Μ' ανάβουν τα φώτα και το όνειρο σε μήνει, τα χτώνα ποτήρι γεμάτο έχει μείνει. Κώστας Μαυρουδής. Η σχολαστική προσοχή με την οποία ανεβαίνω σε μια καρέκλα δεν είναι πλέον η αυτονόητη φροντίδα του προνοητικού, όσο η φρόνηση της ενηλικίωσης, που σε κάθε ευκαιρία δεν πάβει να επιδεικνύει σαρδόνια και χερέκακα τα διεπιστευτήριά της. Τους κρυφτούμε για λίγο, είπαν οι δύο θηλυκές τροθοκάμιλοι, θέλοντας να τρομάξουν τους συζύγους τους, απροφημένου σε μια προσωπική συζήτηση, και αμέσως έχωσαν τα κεφάλια τους στην άμμο. Πού εξαφανίστηκαν αυτές, αναρωτήθηκαν ανήσυχοι σε λίγο οι σύζυγοι, μη βλέποντας τίποτε γύρω τους. Μια αρκούδα καφέ, μια αρκούδα καφέ, τρέχει φορτωμένη με έναν ξύλινο μπουφέ. Αρκούδα καφέ, αρκούδα καφέ, πού το πας αρκούδα μου το ξύλινο μπουφέ. Στενογραφημένες οι σημερινές οδηγίες για να αντέξουμε στο επόμενο περίπλοκο διάστημα. Τον πάω γρήγορα στη θύβα, στη χώμα τένια μου καλύβα, που έχει σε κάθε τη σφενγίτη μια φωλιά με ένα σπουδίτη, που έχει αντί για κεραμίδια φλούδια από φουντούκα και ξερά καρδίτα. Τα ζώα γνωρίζουν πρώτα πως ο καιρός καθορίζει συμπεριφορές. Τρέχα λοιπόν, η θύβα είναι κοντά. Μια αρκούδα καφέ, μια αρκούδα καφέ, τρέχει φορτωμένη με ένα ξύλινο μπουφέ. Αρκούδα καφέ, αρκούδα καφέ, τι θα βάλεις πες μου μες στο ξύλινο μπουφέ. Πρώτα θα βάλει τα εφόδια του χειμώνα, τα αναλυτικά της άνοιξης, μερικές παλιές φωτογραφίες και... Ζεστή φακή στην κατσαρόλα, ένα καφέ με το καϊμάκι και ένα χοντρό σοκολατάκι, και μοναχή μου θα πλαγιάσω δίπλα στο μπουφέ μου να ξεχειμονιάσω. Θα πάρει και τις αναμνήσεις σαν κλασικά εικονογραφημένα και τα αναγκαία παραμύθια για τις σκοτεινές ασηκώτες ώρες. Ο Κώστας Μαυρουδής συνεχίζει. Το ότι υπάρχει τέχνη σημαίνει πως η ζωή δεν αρκεί. Πεσόα. Αλλά και ο Μίκη Μάους και ο Τεντέν και ο Αστερίξ δηλώνουν την ίδια ακριβώς ανεπάρκεια. Το ίδιο έλλειμμα. Είναι ταυτόσιμη η ζωφερή ιδέα την οποία απομακρύνουν και οι προθέσεις του εναλλακτικού κόσμου που εγκαθιδρύουν. Αιώνιας εξοχής, ενώ λυκνιζόμαστε ανύποπτοι μέσα στο σαθρό δίχτυ του χρόνου. Στενογραφία Κώστας Μαυρουδής. Ιδιαίτερα χρήσιμες σκέψεις, αφορισμοί, στίχοι, συνοπτικά μυθιστορήματα, όλα γραμμένα για όσους διαβάζουν τις οδηγίες χρήσης, έστω και καθυστερημένα. Μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει με παλιές μεθόδους πως διεξάγεται το μοντέρνο ως ουσιαστικό καταρχήν. Ο Κώστας Μαυρουδής στενογραφώντας έδωσε αποφθέγματα, αφορισμούς, συνοπτικά μυθιστορήματα και μάλλον έγινε πλέον σαφές. Με κέρια χτυπήματα αντιμετωπίζει κανείς, έστω για λίγο, το φόβο της φθοράς και της απόσυρσης. Όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, τόσο μπορούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, αποφάνθηκε και ο Γουόρχολ. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν Λιλιπούπολη, Ανατολή και Δύση ή «Περνά περνά η ώρα», Σαβίνα Γιαννάτου, Λένα Πλάτωνος, Μαριανίνα Κριεζή, Διάνα Κράλ, Day In Day Out, Ρουμ Μπλουμ και Τζόνι Μερσέα, Αθανασία, Μάνος Χατζεδάκης, Νίκος Γκάτσος, Δήμητρα Γαλάνη, American Dreamers, Johnny Depp, Goran Bregovic, Mein Herr, Ute Lemper, Διονύσης Σαββόπουλος, Γέρος για ροκ, Νέος για θάνατο, Ιαν Σκοτ Άντερσον, Ντορμόνο από την Όρμα του Βιτσέντσο Μπελίνη με τη Βάσο Παπαντονίου, Ρέστε, Εντίθ Πιάφ, To See the Lights, Be My Light, Be My Guide, Sin. Είμαι ένα λουλούδι με την Αταλία Ιζάουα, Συγκέρουμε Μπαγιάση, And the World Goes Around, John Kander, Fred Ebb, Καμπαρέ. Τον Καρσόνι, Μανώλη Σιώτης, Γιώργος Οικονομίδης, Δήμητρα Γαλάνη, Ιντίμαση, Άιλε Συγκάτσα και η Νότι Νέρτια, Μια Αρκούδα Καφέ, Μαριανίνα Κρίζη, Άρης Μαρακόπουλος, Αβίνα Γιαννάτου, Αντώνης Κοντογεωργίου από τη Λιλιπούπολη, Ρέκβιεμ Φοράνα του Σέρς Γκένσμπουργκ με τους Portishead. Τα αποσπάσματα του Κώστα Μαυρουδή ήταν από τη στενογραφία. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Μαργαρίτα Κοσμά. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.